بسم الله الرحمن الرحيم. استغفار کا وقت کون سا ہے؟ سب سے بہترین وقت كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سحری کے وقت استغفار کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. میرے پیارے بھائیوں یہ تین دعائیں کیا کرو. اللهم انی اسألک توبة نصوحة قبل الموت. اے اللہ موت سے پہلے پہلے مجھے سچی توبہ نصیب فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ ثابت کر دے. یہ دعا کیا کریں. اللهم انی اسألک حسن الخاتمہ. اے اللہ میرا انجام اچھا کرنا.